یہ تھا کہ کیا عورت کے انتقال پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اورنگ آباد ٹائمز نیوز پیپر میں جو ہے انہوں نے لکھا، کسی نے صاحب نے سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کا دیدار بھی نہیں کر سکتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی شخص آپ سے بات کہے تصدیق کر لیا کیجئے، اس کی ویریفیکیشن، یہ اچھی بات ہے، تصدیق ضروری ہے کہ بھائی واقعی میں کیا شریعت نے یہ حکم دیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ زندگی کا سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار جو ہے سر دکھ رہا تھا، نہیں بلکہ معاف کرنا، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک بار سر دکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو مائی عائشہ چونکہ عورتیں ہوتی ہیں تھوڑا احساسات ان میں زیادہ ہوتے ہیں مردوں سے مقابلے، تو کہا کہ میرا بھی سر دکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دبا دیتا ہوں، لاؤ. آپ دوائیں لگے، تو کہا اگر میں تمہاری زندگی مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ اب بیویاں پوچھتی شوہروں سے ایسے سوال کہ ایسا ہو گیا تو کیا تم کو اللہ لکھپتی بنا، تم کیا کرو گے؟ وہ امید چاہتی کہ شوہر کا 100 ساڑیاں لاؤں گا، 1000 تولے کا کم از کم مالا خریدوں گا، کچھ نہ کچھ. تو وہاں عائشہ بھی خاتون تھی، کہا اللہ کے رسول اب میں سر دکھ رہا میرا، لیکن میں مر گئی تو آپ کیا کروں گی؟ تو کہا عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا اور کفناؤں گا، تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. پھر رسول اللہ نے ان سے پوچھا اچھا میں مر گیا تم کیا کروں گی میرے لیے؟ تو کہا اللہ سے اگر آپ مر گئے میری زندگی میں تو میں آپ کو نہلاؤں گی اور دھلاؤں گی، کفناؤں گی اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے چونکہ عورت ہے تو پڑھا نہیں سکتی، پڑھوں گی اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گی. یہ صحیح حدیث ہے. کیا کہا مائی عائشہ کو رسول اللہ نے؟ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو عائشہ میں کیا کروں گا؟ نہلاؤں گا. نہلانے کے لیے کیا آگ بند کر کے نہلائیں گے؟ چھوڑ رشتہ ٹوٹ گیا میرا. نہلانا سمجھتے آپ؟ جیسا انسان نہاتا ہے ویسا نہلائیں گے اپنی بیوی کو. تو یقیناً نکاح تو ٹوٹ گیا، وہ ایک الگ شکل ہے. اس لیے کہ نکاح جو ہوتا ہے یہ سول ایک جو ہے وہ ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں، ایک سول کانٹریکٹ ہے یہ. وہ تو ٹوٹ گیا، وہ بات صحیح ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ کیونکہ قیامت کو نہیں ملنے والے شوہر بھی پھر نیا نکاح ہوں گا کیا وہاں؟ ہاں نیا نکاح ہوں گا نہیں. دنیا کی حد تک اب ختم ہو معاملہ، آخرت میں پھر وہی بیوی بی اگر کفر پہ نہیں مری، شرک پر نہیں تھی، جہنم میں نہیں جائیں گی، تو وہ اس شوہر کے ساتھ ہی رہنے والی ہے وہاں، یاد رکھی. ٹھیک. تو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے، نہ صرف دیکھ سکتا ہے، نہلا بھی سکتا ہے، کفنا بھی سکتا ہے، جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گا اور دفنائیں گا بھی اس کو، تر کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اب ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں سے ایک سسٹم آ گیا، یہ صرف عقلی خیاسی باتیں، میں نے دلیل آپ کو دے دی، اور یہ حدیث جو ہے منسوخ بھی نہیں، یہ حدیث ختم بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کسی نے اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی عائشہ سے نکاح کی بات ہے، اور مائی عائشہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات بہت کرتی، اس لیے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 21 سال تھی. ظاہر سی بات ہے زندگی میں کیا عمر رہیں گی، کہ 9 سال میں نکاح، ان کو ودائیگی ہوئی، 21 سال میں رسول اللہ کا انتقال ہوا، 11 سال آپ جی اللہ کے رسول کے ساتھ. تو ایسے سوالات بہت کرتی چونکہ عمر کم تھی آپ کی، تو ایسے سوالات ایک بچی ہونے کے ناطے بہت زیادہ وہ کثرت کرتی تھی آپ رسول اللہ سے. رسول اللہ نے جواب دیا برابر ان کو، نہلاؤں گا دھلاؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہ رشتہ ایسا ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے، نفس تھا، ہو گیا معاملہ ختم، لیکن اب دیکھنا نہیں اور شوہر کو پکڑ کے دور لے چلے جاتے، جا رہا بھی تو نہیں تم جانا، دنیا دیکھ رہی اس کو، اس نے نہیں دیکھنا، وہی معاملہ اس شوہر کا انتقال ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہیں. ایک اور جا کے بولی دیکھو ماں کتنے اچھے لگ رہے، کیا نورانی چہرہ دکھ رہا، ایسا لگ رہا اب اٹھ کے میرے کو بولیں گے کہ کیسے ہے تم، اور اس کو دور رکھ کے کھڑے، نہیں تم نے جانا، تم نے جانا، تمہارا رشتہ تم نے جانا، بیوی کو پکڑ کے رکھے اور دنیا دیکھ رہی ہے اس کا چہرہ جا کر، شوہر کو پکڑ کے رکھے دنیا اس کی جا کر چہرہ دیکھ رہی، ارے وہ اس کا حقدار ہے، جب زندگی میں اس کو آپ موت پہ چھوڑا دے رہے اس کا ساتھی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے کہ جنت میں اب نہیں ملنے والے دونوں؟ وہاں بھی ملیں گے، یہاں بھی باقی ہے. ہاں رشتہ سول کانٹریکٹ تو ٹوٹ گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ شوہر شوہری ہے، وہ قیامت میں بھی شوہر ہے اس کا، اور جنت میں گئے دونوں تو شوہر ہی رہیں گا اس کا وہاں بھی وہ. ٹھیک. تو وہ جو ہے رسول اللہ نہلانے اور دھلانے اور کفنانے کی بات کی، تو الگ کر دیتے ان کو اٹھا کر. اچھا اب اگر کوئی بولے نہیں میرے کو دیکھنا ہی میرے بھی کو، تو کیا بولتے ہیں؟ بہن کی نیت سے دیکھو. واہ واہ واہ، یہ کون سا نیا طریقہ، بہن کی نیت سے دیکھو بیوی کو، نہیں یہ کون سی شریعت کا پارٹ ہے؟ ایک بار ہوا یہاں کہ اکثر تو حنفی لوگ اس پر عمل کرتے، اس فتوے پر، یہ درست نہیں ہے، لیکن کسی بھی حال میں درست نہیں، یاد رکھیں. اب انتقال ہوا تو ایک صاحب تھے جو بہت نامچین انسان ہے اورنگ آباد کے، بہرحال قاضی بھی بہت بڑے، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا. لوگوں نے کہا شیخ حنفی مسلک میں تو درست نہیں، آپ نے کہا تو کہا میں نے بیوی کی نیت سے دیکھا. میں نے کہا یہ کہاں سے لایا نیا فقہ کہ بیوی کو بہن بنا دینا، میں نے بہن کی نیت سے دیکھا، کہاں سے لائی یہ فقہ، یہ کون سا اصول ہے اور کہاں یہ اصول لکھا مجھے بتائی، یہ تو اچھا ہے، یہاں بہن ہے ادھر بیوی بن گئی ادھر فلاں ہو گئی، تو کوئی عجیب بات دکھ رہی مجھے. میں نے کہا اگر آپ بہن کی نیت سے ابھی دیکھا تو آخرت میں کون سی نیت سے آپ ملنے والے اس سے، بیوی یا بہن؟ کیا عجیب بات ہے، کہاں سے لایا فلسفہ، کچھ بھی نہیں. تو بیوی بھی شوہر کو دیکھ سکتی ہے، نہ صرف دیکھ سکتی نہلا بھی سکتی، کوئی نہ ہو تو مرد ہو تو پھر چونکہ عورت جسامت کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے تو دھلا دے، لیکن کوئی نہ ہو تو وہ نہلا بھی سکتی اپنے شوہر کو، کفنا بھی دے اور پھر جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتی خود، کیونکہ مرد تو جماعت سے پڑھیں گے، عورتیں انفرادی اپنی اپنی پڑھیں گی، پڑھ بھی سکتی اس کی جنازے کی نماز، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل دیکھ سکتی ہے، نہلا سکتی اور کفنا سکتی، حدیث